skorzystaj i podziel się kuponami z bliskimi. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 marca, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W regiony zagrożone koronawirusem nie podróżujemy, apeluje rzecznik resortu zdrowia. Mówi też o szczegółach dotyczących kolejnych zdiagnozowanych w Polsce chorych. Od początku pojawienia się koronawirusa w kraju zamknięto kilkanaście szkół, informuje Ministerstwo Edukacji. Nie potwierdzono jednak żadnych przypadków zachorowań. Ponad 250 kg narkotyków przejęli polscy policjanci. O akcji opowie nasza reporterka, z którą za chwilę się połączymy. Są szczegóły dotyczące kolejnych dwóch osób, u których potwierdzono koronawirusa. O siódmym i ósmym chorym poinformowano dzisiaj po południu. Pacjenci to kobieta przyjęta w szpitalu w Warszawie i mężczyzna, który znajduje się w szpitalu w Raciborzu. Pacjent jest obywatelem Polski, pacjentka nie jest obywatelką Polski. Oboje w ostatnich dniach wrócili z zagranicy, z Włoch i Niemiec. Zalecenie jest jedno. Nie podróżujemy w regiony zagrożone. Prosimy o czytanie informacji na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego oraz na stronie Ministerstwa Zdrowia. gov.pl/koronawirus. Polecamy również infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia. Podkreślam, w regiony zagrożone nie podróżujemy. Tak mówił w TVP Info rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Wszyscy pacjenci, u których w Polsce wykryto koronawirusa, czują się dobrze. Do tej pory w kraju było kilkanaście szkół, które z powodu obaw związanych z koronawirusem czasowo zawieszały zajęcia. Poinformował o tym minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski. Jak dodał, decyzje w tej sprawie podejmowali dyrektorzy. Na razie w skali całego kraju było nieco ponad 10 szkół, które zdecydowano się zamknąć na jeden lub dwa dni. W tym czasie dokonano badania osób podejrzanych o zarażenie. Okazało się na szczęście, że to się nie potwierdziło. Nie są to osoby zarażone. Szkoły po dezynfekcji spokojnie wracają z powrotem do zajęć. W całym kraju w szpitalach z podejrzeniem koronawirusa jest 146 osób. Ponad 1500 objęto z kolei kwarantanną domową, a 6400 ma nadzór sanepidu. Nowy fundusz medyczny ma sfinansować m.in. walkę z koronawirusem i opiekę onkologiczną. Jego utworzenie obiecał prezydent Andrzej Duda. Doradca prezydenta Paweł Sałek mówił w Polskim Radiu 24, że za pieniądze z funduszu zamawiane będą specjalistyczne usługi medyczne. W tym funduszu będą różnego rodzaju zamawiane specjalistyczne sprzęty czy rozbudowa infrastruktury medycznej i pieniądze związane z koronawirusem na to, ażeby w sposób bezpośredni dofinansować te działania zdrowotne bieżące będą zabezpieczone i pan prezydent o to zadbał, a także będą pieniądze zabezpieczone na te wysokospecjalistyczne zamówienia medyczne, które są związane na przykład z onkologią. Fundusz medyczny ma wynieść 2 miliardy 750 milionów złotych. Jego założenia, jak informował prezydent, mają być gotowe w najbliższych tygodniach. Przemyt rekordowej ilości narkotyków, ponad 250 kg, udaremnili policjanci z Centralnego Biura Śledczego i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Poinformowali o tym premier Mateusz Morawiecki i szef MSWiA Mariusz Kamiński. Narkotyki z Bliskiego Wschodu i Ameryki Południowej miały trafić na zachód Europy. Na konferencji szefa rządu była Paulina Kurek. Paulino, co jeszcze wiadomo o przejętym przemycie? Polscy funkcjonariusze przejęli 275 kg czystej heroiny wartej 61 milionów złotych. Narkotyki miały trafić głównie do Holandii. Paczki z heroiną ukryto w czterech kontenerach z materiałem skalnym. CBŚP odkryło je podczas kontroli w gdyńskim porcie. Podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki dziękował funkcjonariuszom za bronienie polskich obywateli przed, jak mówił, złem, jakim jest heroina. Zaznaczył, że przemytnicy skrupulatnie przygotowują swoje operacje. Grupy przestępcze to dzisiaj skomplikowane korporacje. To dzisiaj wieloszczeblowe struktury, które wykorzystują najnowsze środki komunikacyjne. Wykorzystują specjalnie do tego przygotowaną technologię. CBŚP ustaliło, że mafie chcą przemycać narkotyki przez Polskę do Europy. Rozpracowanie tej grupy trwało około 2 lat. Udało się dzięki współpracy z Europolem i policją z Holandii, Belgii i Turcji. W wyniku działań zatrzymano 13 osób, mówił minister MSWiA Mariusz Kamiński. Niestety w tym procederze międzynarodowym brał udział jeden z obywateli polskich, który został przez CBŚP zatrzymany. Jest decyzja sądu o jego tymczasowym aresztowaniu.

Nie wyobrażam sobie jeździć w skarpetce. Mam wrażenie, że stopa by mi się ślizgała, byłaby jakaś tam przestrzeń niepotrzebna i największym komfortem jest jeżdżenie na boso. Na koniu, na trening reprezentacji piłkarek ma wjechać trener Miłosz Stępiński. No ale kto to widział zakładać się z paniami? Wszak to sprawa przegrana. Jest dzień specjalny. Przegrałem zakład i będę musiał ten trening przyjechać na koniu. Później w ramach prezentu panie będą miały możliwość skorzystania z dwugodzinnego seansu relaksu i odprężenia. W pełni zasłużony relaks panie wczoraj ograły 5-0 Mołdawię. Jeśli się kocha to, co się robi, to efekty przychodzą same. Wie coś o tym wioślarz Marcin Brzeziński. Ja zaczynałem w wieku 13 lat tak naprawdę wiosłować. Dość szybko przyszły wyniki. Można powiedzieć, że się w tym zakochałem. I zwieńczeniem tego jest wybór jako najlepszy sportowiec Warszawy. I od razu przychodzą wywiady, zainteresowanie w mediach. Podobnie jest z inną dyscypliną, o której jest coraz głośniej. Spinaczka zasłużyła sobie na to. Odkąd weszliśmy na igrzyska, zaczęło się więcej mówić o spinaczce. Pojawiamy się w mediach. Na zainteresowanie mediów nie może narzekać Hubert Hurkacz. W cieniu 29. rakiety świata dorasta jego siostra, też tenisistka, o którą starszy brat dba szczególnie. Super, mamy relację z siostrą, z Niką. Nika jest fantastyczną siostrą i mega się cieszę, że taką super siostrę mam i każdy jej sukces dodatkowo sprawia mi radość. W Trójce kibicujemy wszystkim polskim sportowcom, ale od tych, którzy potrzebują nieco więcej wsparcia, mamy szczególną słabość. Mateusz Foremniak spotkał się z uczestnikami zimowych igrzysk olimpiad specjalnych. Jesteś zadowolony ze swojego startu? No trzeciego miejsca nie za bardzo, ale z pierwszego na pewno tak. Jak przygotowywałeś się do tych zawodów? Praktycznie w ogóle. Z marszu na bieg. Z marszu na bieg. Bo najważniejszy jest udział w zawodach i postawa fair play. Wrócimy do nocnych wydarzeń zza oceanu. To nie był udany wieczór ani dla Adama Kownackiego w boksie, ani dla Joanny Jędrzejczyk w MMA. Choć emocji w starciu wagi słomkowej Polki z Chinką nie brakowało. Wow, tak reagowali komentatorzy tego pojedynku, z którego na pełnym dystansie zwycięsko wyszła Chinka. Porozmawiamy dzisiaj o piłce nożnej. Mateusz Fusiarz będzie nadawał z meczu Legii z Piastem, to już o 17.30. Tradycyjnie sprawdzimy, co działo się w ligach zagranicznych, a Henryk Sytner tradycyjnie przedstawi wieści ze skoków, stoków narciarskich. Czekamy na Państwa telefony 22 i 7 trójek. Proszę do nas dzwonić w każdej sportowej sprawie, ale można też składać życzenia. A co tam? Dzisiaj Dzień Kobiet, więc tak jak mówiliśmy, wszystkiego najlepszego, ale Państwo też mogą się do tych życzeń przybliżyć i w jakiś sposób w nich uczestniczyć. Na początku wróćmy jeszcze do tego, co działo się minionej nocy na różnego rodzaju ringach. Na początku Łomża i kontrowersyjne zwycięstwo Artura Szpilki. Polak przegrał na punkty z Ukraińcem Sergiejem Radczenką. Następnie fani boksu śledzili galę w Dzierżonowie. Tam Ewa Brodnicka by obroniła tytuł mistrzyni świata WBO w wadze superpiórkowej. Nasza zawodniczka pokonała Belgijkę Diemile Gontaruk. Kilka godzin później rozpoczęła się gala w Nowym Jorku i walka Adama Kownackiego. Kownacki niespodziewanie przegrał z Finem Robertem Heleniusem. A na koniec trzymaliśmy jeszcze kciuki za Joannę Jędrzejczyk. Polka walczyła na gali mieszanych sztuk walki z Chinką Wei Zhang. Stawką był mistrzowski w pas Federacji UFC w wadze słomkowej. Niestety górą była zawodniczka z Dalekiego Wschodu. Ale na pocieszenie bonus powędrował do obu zawodniczek po 50 000 dolarów za efektowną walkę, więc takie małe pocieszenie jest. To teraz piłka nożna. Zakończyły się dwa mecze 26. kolejki PKO Ekstraklasy. Raków Częstochowa zremisował w Bełchatowie z Pogonią Szczecin 0-0, a Wisła Kraków zremisowała z Lechem Poznań 1-1 o 17.30, tak jak wspominaliśmy. Mistrz Polski zmierzy się na boisku wicemistrza, czyli Piast Gliwice zagra w Warszawie z Legią. Monika Hojnisz-Staręga zajęła 6. miejsce w biegu ze startu wspólnego w zawodach biatlonowego Pucharu Świata w Nowym Meście. Zwyciężyła Norweszka Tiril Ekhof, do której Polka straciła 43,5 sekundy. Konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo został odwołany. Organizatorzy przegrali z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Początkowo miała się odbyć tylko jedna seria, następnie zmieniono godzinę rozpoczęcia imprezy. Ostatecznie ze skakania zrezygnowano. Zaległości mają zostać odrobione w Lillehammer. Nie tylko wiatr miesza w programach zawodów, ale też koronawirus. Coraz więcej imprez zostaje odwołanych. Wczoraj na taki ruch zdecydowali się organizatorzy Kawaliady. Impreza miała się odbyć w Warszawie w przyszłym tygodniu. Podobne problemy mają działacze Formuły 1. Dziś ogłoszono, że zawody w Bahrajnie odbędą się bez udziału publiczności. Natomiast pewne jest to, że odbędzie się na inaugurację Grand Prix Australii. Najwięcej zamieszania jest jednak we Włoszech. Tamtejszy minister sportu Vincenzo Spadafora

Tak, też mam wrażenie, że Adam Kownacki musi trochę zmienić styl walki, bo przyjmuje taką liczbę ciosów, że to się, że to aż... No już taki przyjmujący tak, ciosy był, prawda? A tu szpilka. Dokładnie. Zmieniamy dyscyplinę, zmieniamy temat. Paweł Głaszewski z nami, tygodnik Piłka Nożna. Dzień dobry. A to oznacza, że będziemy rozmawiać, uwaga, o piłce nożnej. Mamy trochę mało czasu, bo wiem, że szybko idziesz na mecz Legii z Piastem Gliwice. Powiedz, to jest mecz obecnego mistrza Polski z przyszłym mistrzem Polski? Wszystko na to wskazuje. Legia w 2020 roku jest zdecydowanie najlepszą drużyną Polski Ekstraklasy. Pokazuje to liczba punktów zdobyta przez drużynę Aleksandra Wukowicza, pokazuje to styl gry. Piłkarze często powtarzają, no, kiedy sami pytamy zawodników, gdzie tkwi siła Legii, to piłkarze często odpowiadają, że siłą Legii jest to, że Legia jest głodna zwycięstw i to głodna zwycięstw takich no, kilku bramkowych, więc dzisiaj myślę, że Piast, który ostatnio na wyjazdach spisuje się katastrofalnie, też raczej wyjedzie z bagażem co najmniej 2-3 goli. A jeśli miałbyś wymienić dwie drużyny, które są w stanie jeszcze zorganizować pogoń za Legią, to na które byś wskazał? Myślę, że Lech Poznań mimo wszystko, ponieważ w tym roku też prezentuje naprawdę taki futbol, chyba jaki w Poznaniu każdy lubi, bo jest ta mieszanka tej polskiej młodości z tym doświadczeniem zagranicznym i te mecze poprzednie, dzisiaj akurat meczu z Wisłą Kraków nie oglądałem, ale te poprzednie mecze, nawet remis z Jagiellonią czy porażka z Krakowią, no to kibice Lecha nie powinni mieć pretensji o jakiś brak zaangażowania. No i nasz Wisła też świetnie gra w tej rundzie. Tak, prawda? Tak, ale dążę do tego, że Lech naprawdę gra fajnie, z polotem, więc za tydzień ten klasyk naprawdę trzeba sobie ostrzyć zęby. A drugą drużynę, chyba drugiej drużyny bym się nie pokusił wymienić, bo i Krakowia, i Pogoń, i Śląsk. Katastrofen. Krakowia, czwarta porażka z rzędu, a wciąż są wiceliderem. To taka ciekawostka. Zaprosiliśmy cię tutaj dlatego, bo już jest to wielkie odliczanie. Już mniej niż 100 dni do Euro 2020. Za 99 dni pierwszy mecz reprezentacji Polski. Powiedz, czy zazdrościsz Jerzemu Brzęczkowi, czy jest już twoim zdaniem wszystko poukładane? No, chyba bym był takim zbyt poprawnym optymistą, jakbym powiedział, że wszystko jest poukładane. Wiemy, jak te eliminacje wyglądały, wiemy, ile takich gorzkich słów selekcjoner usłyszał przez te eliminacje i w zasadzie każdy inny wynik niż ten, który osiągnął, to byłby odebrany jako taka, można by było ogłaszać chyba żałobę narodową, mi się wydaje, bo każdy inny wynik niż pierwsze miejsce to by była jedna wielka tragedia. Myślę, że sztab ma o czym myśleć i nad czym myśleć, ale cały czas sztab może się cieszyć z tego, że Robert Lewandowski mimo wszystko będzie zdrowy, tak, na Euro. Znaczy daj Boże, żeby był zdrowy, bo jeżeli Robert utrzyma taką formę, jaką pokazuje od początku sezonu, no to raczej kompromitacji chyba nie możemy oczekiwać. Czy myślisz, że mogą być jeszcze jakieś niespodzianki? Ktoś może wskoczyć jeszcze do tego pociągu sunącego w stronę Euro? Znaczy ja liczę na takich młodych zawodników typu Kamil Jóźwiak, który już był sprawdzany. Myślę, że na Michała Karbownika mimo wszystko to jest jeszcze za wcześnie. Najpierw niech on wskoczy do tej kadry do lat 21, Czesława Michniewicza. Chociaż na tej lewej obronie też mamy posuchę, no nie oszukujmy się, to są zawodnicy. Często Bartosz Bereszyński, tak, grający prawą nogą, musiał występować z konieczności, chociaż Michał Karbownik też gra prawą nogą, ale tutaj chyba ta pozycja Arkadiusza Recy i Macieja Rybusa jest nie do podważenia. Myślę, że tak właśnie Kamil Jóźwiak od początku rundy wiosennej pokazuje, że jest takim piłkarzem, któremu chyba warto dać szansę na dłużej. A kto jeszcze może skorzystać na nieobecności, na tym najbliższym zgrupowaniu, na tych meczach z Finlandią i Ukrainą, nieobecności Roberta Lewandowskiego? Znaczy to chyba też da nam odpowiedź, kto pojedzie jako napastnik numer 3, tak? Numer 4, przepraszam. Bo pierwsza trójka jest raczej nie do ruszenia, bo tutaj mimo tego, że Krzysztof Piątek jest krytykowany, to chyba nie znajdziemy w tym momencie w kraju zawodnika o takiej klasie jak Krzysztof Piątek, bądź chociaż zbliżonej do jego umiejętności. Być może Adam Buksa strzelił tak gola wczoraj, być może on też dostanie szansę, był już na jednym zgrupowaniu, pamiętajmy. I nie wiadomo, jak z jetlagiem będzie sobie radził. No tak, tak, to prawda. Dawid Kownacki jest kontuzjowany, tak, bo zawsze gdzieś on był wymieniany w kontekście tego czwartego zawodnika, ale on w tym sezonie liczby ma zatrważające, chyba 2-0, jeżeli się nie mylę, przy liczbie goli, liczbie asyst, ale myślę, że właśnie Adam Buksa, może Jarosław Niezgoda, chociaż też ma ostatnio jakieś problemy z kolanem, nie grał w meczu pierwszym, nie grał chyba wczoraj, tak grali albo dzisiaj grają i też nie był brany raczej pod uwagę przy ustalaniu składu, ale jesienią solidnie pracował na to powołanie. No to jeszcze ciebie zapytam o temat, który rozpala wielu kibiców. Jakub Błaszczykowski, twoim zdaniem pojedzie na Euro, czy jednak Jerzy Brzęczek, no bo jest maski, z kogo wybierać, jeśli chodzi o skrzydłowych. Jest Kamiński, jest Kondzior, Szymański, Frankowski właśnie. Oj, Jakub Błaszczykowski. Zapraszamy, myślę, że... dzwoni, 22-7 trójek, bo też ciekaw jestem, co... Wydaje mi się, że Jakub Błaszczykowski pojedzie na Euro, ale w tym momencie jestem w stanie, mówię, wymienić 3-4 skrzydłowych lepszych od niego, którzy też zasługują na wyjazd. To wczoraj przy okazji meczu reprezentacji Polski Kobiet rozmawiałem z Wojtkiem Pielu z Weszło FM, serdecznie pozdrawiamy i Wojtek mówi, no nie wiem, czy na przykład Jakub Błaszczykowski by wykręcił takie liczby jak Damian Kondzior w Dinamie Zagrzeb, tak? Czyli 10 goli, 8 asyst, to te liczby robią wrażenie. Myślę, że Grosicki, Szymański, Frankowski to jest absolutnie, oni są pewni już tych biletów na Euro i pytanie, kto będzie tym skrzydłowym numer 4. No właśnie, bo to też jest rzeczywiście. Za chwilę się zacznie mecz Legii Warszawa z Piastem Gliwice. Myślisz, że rzeczywiście Legia Warszawa tutaj nie będzie miała najmniejszych problemów, żeby wygrać? Bo tutaj już są, widzę, składy w ataku Kante, jeśli chodzi o pomoc Wszołek, Antolić, Liquinias. Chyba niczym nie zaskoczył. No Nowikowas na ławce, tak ląduje. Słaby mecz Litwina w Gdańsku. Myślę, że Legia jest w takiej dyspozycji. Ostatnio na Twitterze widziałem takiego tweeta jednego z użytkowników, przepraszam, nie pamiętam nazwy, ale że Legia powinna podpisać do 2080 roku kontrakt z Łukaszem Bortnikiem, z trenerem przygotowania fizycznego, bo naprawdę w tym sezonie drużyna z Warszawy wygląda imponująco pod tym względem. Legia biega dużo, Legia biega szybko i to widać w tych meczach. Czasami gdzieś trzeba ten pojedynek na styku wygrać i legioniści zazwyczaj z nich wychodzą zwycięsko, więc dzisiaj naprawdę spodziewam się takiej przeprawy, może nie łatwej, bo z Piastem Legii nigdy się łatwo nie grało, ale myślę, że zwycięstwo 2-3-0 jest jak najbardziej w zasięgu. Ja czekam na taki mecz jak wczoraj Zagłębia Lubin z Lechią Gdańsk. Dobrze się oglądało, działo się. Dużo nas ciekawej piłki czeka w najbliższym czasie. Oczywiście będą mecze reprezentacji z Ukrainą i z Finlandią, potem Euro, no a potem Liga Narodów, Holandia, Włochy, Bośnia i Hercegowina, także warto było zostać w tej wyższej dywizji. Takie fajne mecze. No fajne mecze, chociaż ja uważam, że ta kwestia utrzymania się w tej dywizji A to się rozstrzygnie między nami a bośniakami. Ten dwumecz będzie kluczowy. No pytanie, jak my zareagujemy, bo pierwsze dwa mecze, z tego co pamiętam, gramy na wyjazdach, tak? I chyba z bośniakami jest ten drugi. To może być taki ciekawy sprawdzian, bo pierwszy mamy mecz z Holandią i 3 dni później jedziemy do Bośni i Hercegowiny, więc no jeżeli na przykład w Holandii przyjmiemy piątkę, oczywiście czego nie życzę, no to mentalnie trzeba będzie się szybko pozbierać. Dopóki piłka w grze, wiesz jak to jest. No wszystko tak, możesz się zgodzić. Ja jestem naprawdę dobrej myśli. Uważam, że jesteśmy w stanie osiągnąć więcej niż 6 punktów, gdzieś sprawić niespodziankę. Ta Liga Narodów poprzednia pokazała, że potrafimy z Włochami rywalizować, z Portugalią, ale to też jeszcze o Lidze Narodów jest trudno mówić, bo nie wiadomo, co będzie po Euro, czy dokładnie. Kilku piłkarzy na przykład nie zakończy reprezentacyjnej kariery, więc nie wiadomo, na kogo będziemy mogli liczyć i jakiekolwiek spekulacje w tym momencie to są totalnie bez sensu, moim zdaniem. Paweł Głaszewski, tygodnik Piłka Nożna. Bardzo ci dziękujemy. Wiem, że pędzisz na Łazienkowską. Za chwilę właśnie już jest losowanie strony, jeśli chodzi o mecz Legii z Piastem Gliwice. Na drugim ekranie derby Manchesteru United gra City. Ale dzisiaj jeszcze jednak... nie grają, zaraz zaczną grać, ale dzisiaj skupimy się na właśnie szczególnym dniu, Dniu Kobiet, więc chcielibyśmy się na chwilę skupić na kobietach, które zmieniły, a nawet zmieniają oblicze sportu. Jeśli chodzi o Polki, to aż trudno się zdecydować. Była w końcu Halina Konopacka, Jadwiga Jędrzejowska, Irena Szewińska, a nawet Joanna Jędrzejczyk, która przełamała pewne tabu, pokazała, że kobiety też potrafią walczyć w ringu i robią to świetnie. A jeśli mają Państwo jakieś swoje typy, to zapraszamy. Nasz telefon 227 trójek. Ja jednak zdecydowałem się na Wandę Rutkiewicz, naszą najwybitniejszą himalaistkę. Jako trzecia kobieta na świecie stanęła na szczycie Mount Everestu, a jako pierwsza osoba w ogóle na K2. Tak Wanda Rutkiewicz mówiła o swoich wyprawach. Jak tak pomyślę o tych 8 szczytach, na które już weszłam, to właściwie nie potrafię powiedzieć, która z wypraw była jakoś dużo lepsza, dużo ciekawsza, bo to chyba w tych kategoriach się tego nie powinno rozpatrywać. Jest na pewno największym moim osiągnięciem wejście na K2, ale są wyprawy, które są na przykład bardzo promienne, słoneczne. Dlaczego nie powiedzieć o nich, że była to najlepsza wyprawa? To jest tak pewnie jak w kręgu przyjaciół. Nie wiem, czy jest ktoś wyraźnie dominujący nad pozostałymi. Wanda Rutkiewicz inspirowała inne kobiety, pokazała, że kobieta może, bo przez wiele lat niektóre dyscypliny były zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn. I tu chciałbym przejść do innej bohaterki, Amerykanki Catherine Switzer. Był rok 1967, maraton w Bostonie, impreza, w której kobiety nie mogły uczestniczyć. Z dzisiejszego punktu widzenia to wydaje się śmieszne, ale wtedy lekarze uważali, że panie mogą z gracją walczyć na różnych arenach sportowych, ale maraton był zbyt trudny. Przed tym dystansem trzeba było kobiety chronić. Przypomnę, to wszystko działo się niewiele ponad 50 lat temu. W każdym razie tego za bardzo nie potrafiła zrozumieć 20-letnia Catherine Switzer. Zarejestrowała się jako mężczyzna i stanęła na linii startu. So there we were with my coach Arnie Briggs and my boyfriend and All-American football player Tom Miller. Byłam tam z moim trenerem Arnie Briggsem i chłopakiem Tomem Millerem. Kiedy mijali nas inni zawodnicy, mówili: ojej, kobieta. Wszyscy byli bardzo podekscytowani. W pewnym momencie podjechała ciężarówka z dziennikarzami i organizatorami. Jednym z nich był Jock Sample. Wyskoczył z samochodu i zaczął mnie szarpać. Krzyczał: oddawaj numer i wynoś się z mojego wyścigu. Byłam przerażona. Dodatkowo dziennikarze do mnie mówili: kim ty jesteś, sufrażystką, czego ty chcesz? A ja chciałam jedynie biegać. Kiedy sytuacja się uspokoiła, powiedziałam do mojego trenera Arnie: ja muszę ukończyć ten bieg. Uświadomiłam sobie, że jeśli bym tego nie zrobiła, to ludzie byliby przekonani, że kobiety nie zasługują na uczestnictwo w takich imprezach. Nie nadają się do tego. Ostatecznie Catherine dobiegła do mety. 5 lat później Boston dopuszcza zawodniczki do rywalizacji, a w 1984 roku kobiety rywalizują na maratońskim dystansie podczas Igrzysk Olimpijskich. I tego typu sukcesy wyważają drzwi innym zawodniczkom, dlatego mocno kibicujemy naszym piłkarkom. Nasza kobieca reprezentacja gra awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. Szansa jest duża, bo trafiło nam się złote pokolenie. Nasze reprezentantki grają na co dzień w Juventusie, Paris Saint-Germain, Wolfsburgu, Sevilla, Sassuolo. Wczoraj grały po raz pierwszy w historii w Warszawie i wygrały na stadionie Polonii z Mołdawiankami 5-0. Po jednym golu strzeliły Aleksandra Sikora i Katarzyna Daleszczyk, a hat-trickiem popisała się Ewa Pajor. Zagrałyśmy po raz pierwszy w historii w Warszawie i miejmy nadzieję, że tutaj będziemy miały jeszcze okazję zagrać, może gdzieś na stadionie obok, ale zobaczymy, jak to będzie. I fajnie, fajnie, naprawdę kibice nas wspierali od samego początku do końca, więc naprawdę fajnie się tutaj grało i miejmy nadzieję, że tutaj jeszcze wrócimy. Ja uważam, że naprawdę mamy świetny zespół, trenujemy już ze sobą 3 lata, jeżeli dobrze liczę, wykonujemy świetną robotę na treningach, wygląda to coraz lepiej i widzimy to też na boisku. I oby ten rok był przełomowy i to jest nasz cel, nie ukrywajmy, że chcemy awansować na te Mistrzostwa Europy i tak będziemy o to walczyć. Gdyby tak się udało, to byłby gigantyczny krok dla sportu kobiecego w Polsce. W środę mecz na wyjeździe z Azerbejdżanem, potem przerwa i rewanż z Azerkami w Gdyni w Wielki Czwartek. A w Warszawie rozpoczęło się spotkanie Legii Warszawa z Piastem Gliwice. Na miejscu jest Mateusz Fusiarz. No, spotkanie rozpoczęło się dość spokojnie. Żadnej z ekip tak na dobrą sprawę nie udało się stworzyć jeszcze jakiejś wybitnie dobrej sytuacji. Wszystko w większości rozgrywa się gdzieś w środku boiska. No, ale trzeba przyznać, że tak gra Legia u siebie, tak spokojnie, rozważnie, żeby potem tak ukuć bardzo wyraźnie. No i tak było z Jagiellonią, tak było z Krakowią. Z kolei Piast gra w kratkę. Raz wygrywa, raz przegrywa i trzymając się tego schematu, to dziś powinien chyba przegrać. Chyba że trener Waldek King, Waldemar Fornalik, przygotował coś ekstra na mecz z Legią. Jeśli nie, to musimy to podkreślić. Legia, zdobywając 3 punkty, wyprzedzać będzie drugą Krakowię i trzeci Śląsk o 12 punktów. I słychać trochę tutaj przy Łazienkowskiej, że mistrzostwo może już ekipa Aleksandra Wukowicza świętować w kwietniu. Bardzo to optymistyczne myślenie, ale faktycznie tak może być. Ale tak daleko w przyszłość nie wybiegajmy. Skupmy się na tym, co na boisku. Jak na razie w tej chwili Lukinia spróbuje jakąś akcję przeprowadzić. Jest strzał, ale jest też obrona Placha. Bardzo dobrze. Myślę, że liczymy tutaj na dobre spotkanie. jeśli miałby być remis, to raczej chyba taki jak wczoraj w meczu Zagłębia z Lechią Gdańsk, bardziej niż to, co dzisiaj widzieliśmy na boiskach Ekstraklasy. W tej chwili czwarta już minuta i 0-0 przy Łazienkowskiej. Czwarta minuta także w derbach Manchesteru, United City wciąż 0-0. Społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień Kobiet, 22,7 trójek. Państwo dzwonią. A ja bym chciał, tak niechcący, wspomnieć o Chojnowskiej Liszkiewicz Wandzie, która wpłynęła dookoła na Mazurku. To jest też wyczyn jako kobiety. Chyba ona też dała przykład. Wszystkim kobietom wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego, proszę nie wspominać. Niechcący. 1976 rok, oczywiście pamiętamy. Legia Piast 0-0, United City 0-0, a w derbach Bawarii Bayern wygrał z Augsburgiem 2-0. To teraz tenis. Hubert Hurkacz bardzo dobrze zaczął sezon od turnieju w ATP Cup i w Auckland, gdzie dotarł do półfinału. Była też druga runda Australian Open. Potem było gorzej. szybkie porażki, między innymi w Rotterdamie czy Marsylii. Hubert wpadł do Polski szybko przepakować walizki. Na początek zapytałem go jednak o jego siostrę, która ostatnio została mistrzynią Dolnego Śląska Młodzików. No tak, tak, śledziłem, dostawałem wyniki od rodziców, także mega się cieszę i gratuluję, myślę, że też ona się cieszy. Jaka jest ta relacja tenisowa między wami, a jaka jest relacja taka czysto ludzka? Wisicie gdzieś na jakichś czatach, cały czas sobie przekazujecie jakieś informacje, jakieś serduszka? Super, mamy relację z siostrą, z Niką. Ile jest lat różnicy między wami? Prawie 10, także spora różnica, ale Nika jest fantastyczną siostrą i mega się cieszę, że taką super siostrę mam. I każdy jej sukces dodatkowo sprawia mi radość. Ona też ma taką zawziętość w tenisie, też ten cel, tenis jest dla niej najważniejszy? Ma zawziętość mega w sobie, myślę, że też jest mega, mega zawzięta. Była na Wimbledonie w zeszłym roku, prawda? Towarzyszyła ci, więc to wejście twoje w wielki świat tenisa też jest jakimś przyspieszonym kursem dla niej, prawda? Na pewno myślę, że fajne jest to, że może sobie pojechać na tak duże turnieje, zobaczyć jak grają najlepsi na świecie i tu mam nadzieję, że jej się to podoba. Jak ocenisz tych kilka miesięcy? Fantastycznie wszystko się zaczęło, ATP Cup, potem Auckland. Jak patrzysz na te ostatnie miesiące? Cieszę się bardzo z super startu w sezonie. Myślę, że pokazałem sobie, na jakim poziomie jestem w stanie grać, że mogę naprawdę kilka meczów czy turniejów zagrać bardzo wysoko równo. Później trochę przyszedł delikatny spadek, trochę gorzej zagrałem, więc to jest też takie dla mnie kolejne doświadczenie. Myślę, że to też tak na początku pokazało mi, gdzie mogę być. Później może ciut za bardzo. Chciałem tam się jak najszybciej znaleźć, więc no zdarzają się te porażki. Myślę, że trzeba wyciągnąć z nich wnioski i na przyszłość po prostu tylko dzięki temu będę silniejszy. No tak, podkreślałeś na przykład przy Australian Open, przy pierwszej rundzie, że udało ci się wyciągnąć i wygrać pięciosetówkę pierwszy raz w karierze, ale żałowałeś chyba po tej porażce z Johnem Millmanem najbardziej tego, że mogłeś na Rogera Federera trafić, prawda? Bo tam gdzieś w twojej głowie cały czas ten Roger się pojawia i ci najlepsi się pojawiają, bo chciałbyś znowu sprawdzić swoją formę na ich tle. Na pewno ci najlepsi zawodnicy, bliżej mi jest do nich, jeżeli chodzi o moją grę, ale też ostatnie wyniki pokazały, jeżeli ciut nie jest się w swojej dobrej formie, to można przegrać z zawodnikami niżej sklasyfikowanymi, bo te różnice są naprawdę tak niewielkie, więc tak naprawdę też fajne w tym sporcie, że grając trochę lepiej możesz pokonać wszystkich, a trochę gorzej to możesz przegrać ze wszystkimi, więc no, trzeba cały czas właśnie pozytywnie patrzeć i trenować i starać się rozwijać i czerpać dobre wnioski z tych meczów, pomimo tego, że jest czasami ciężko. Jeżeli popatrzeć na ciebie na przykład po Winston Salem, też miałeś, prawda, taki lekki spadek formy. Na czym to polega? Myślę, że jeszcze dużo czynników jeszcze na to wpływa, na przykład to doświadczenie, które w moim przypadku nie jest jeszcze duże, że pierwszy raz czy odnoszę jakieś sukcesy, później czasami pojawiały się jakieś mniejsze dołki, żebym mógł później wskoczyć jeszcze wyżej, więc to tak naprawdę wyróżnia tych najlepszych, że oni są w stanie grać turniej z turnieju, nie schodząc poniżej pewnego poziomu. Nie ma co szukać żadnych wymówek. Wychodzi się na kort po to, żeby dać się wszystko i zrobić wszystko, żeby wygrać ten mecz. Widziałeś w jednym z wywiadów, że chcesz po prostu na korcie być szczęśliwy. Czy udaje się utrzymywać ten stopień zadowolenia nawet w trudniejszych chwilach? Nie zawsze, nie zawsze. Czasami człowiek jest zestresowany tym, że planował, trochę wyobrażał sobie inaczej to, jak będzie grał, to co będzie się działo na korcie, a tutaj nagle wychodzi i to jednak nie to. Więc właśnie nad tym też pracuję, żeby po prostu starać się grać tak, jak potrafię grać na treningach, żeby właśnie jeszcze trochę więcej luzu takiego złapać. Czym się różni Hubert Hurkacz z zeszłego roku? Byłeś 60 któryś, prawda, w rankingu wtedy, teraz jesteś 29. Na pewno takie obeznanie, rozumienie gry jest większe. Mentalnie myślę, że się rozwinąłem, że złapałem ciut większą pewność. Szybciej jestem w stanie teraz wychodzić z kryzysowych sytuacji. Craig ma plan na najbliższe 2 lata, że nie patrzymy przez pryzmat tego, co się konkretnie będzie działo w najbliższych miesiącach. Wiadomo, że przyjeżdżamy na turniej po to, żeby go wygrać, żeby zagrać jak najlepiej, ale to właśnie chodzi o ten rozwój, żeby zebrać to całe doświadczenie, żeby później móc z tygodnia na tydzień grać bardzo dobrze, żeby właśnie nie było tych spadków formy. Ty pracujesz nad sferą mentalną tylko i wyłącznie pod tym kątem, czy to jest przy okazji? Trochę medytacji, jakieś prace mentalne i Craig na korcie stara mi się wytłumaczyć pewne sytuacje, bo bardzo dobrze też rozumie emocje człowieka, co przez to właśnie jego bycie na torze kilkunastoletnie. Są jakieś mechanizmy, które ty włączasz w trudniejszych momentach? Staram się jeszcze trochę je dopracować, żeby umieć, powiedzmy, wyjść z takiego stanu trochę zestresowanego, napiętego i na bardziej zrelaksowany. Przed tobą Indian Wells, w zeszłym roku był ćwierćfinał i porażka z Rogerem Federerem. Przed tobą Miami, w zeszłym roku była trzecia runda, więc jakie cele na ten rok? Fajne turnieje, super mi się grało w zeszłym roku. Trzeba będzie walczyć. A jest coś takiego, że ty wolisz grać na otwartym powietrzu? Hala jakoś, dach mniej lubisz, czy to są takie rzeczy, które tak naprawdę nie mają wpływu na siebie? Myślę, że wolę grać na otwartych kortach jednak. Jak słońce świeci, jest tak przyjemniej trochę. Wiadomo, że na hali też się fajnie gra, ale jakoś na ten moment chyba jeszcze fajniej na dworze. Kibice coraz częściej jeżdżą za tobą. Hubert Hurkacz, Mania w jakiś sposób się rozkręca. To mega jest budujące też. Coś takiego nowego zupełnie i mega im za to dziękuję. Świetnie, jakbyśmy graliśmy razem z całą drużyną na ATP Cup. Byli polscy kibice i nas dodatkowo wspierali. To jest naprawdę mega fajne. To teraz szybko samochód, Wrocław i trochę się nacieszyć rodziną. Wrócić i polecieć, także naładować szybko akumulatory na maksa, a później wykorzystać to naładowanie na turniejach. Turniej w Indian Wells zaczyna się jutro, będziemy śledzić, co dzieje się w Kalifornii, ale teraz Łazienkowska 3 i Mateusz Fusiarz. Tego oczekiwaliśmy, myślę, po tym meczu emocji, to bardzo skrajnych emocji. Przed chwilą gol dla Legii Warszawa. Karbownik wbił piłkę w pole karne. Domagoj Antolicz znakomicie przejął ją tyłem do bramki i pokonał Placha, także Legia Piast 1-0. Ale co istotne, Legia gra w dziesiątkę. W siódmej minucie Jose Kante sfaulował Milewskiego i dostał żółtą kartkę. Sędzia Jarosław Przybył uznał, że sprawdzi, co wydarzyło się i po analizie VAR anulował żółtą kartkę i dał Kantemu bezpośrednią czerwoną kartkę. Mimo to Legia cały czas atakowała, stwarzała sytuację bramkową. Sytuację miał Lukinias, ale nie udało mu się pokonać bramkarza Piasta, no i później znakomite wykończenie Domagoja Antolicza, także jest 1-0 dla Legii. Kibice przy Łazienkowskiej cieszą się, no ale teraz przez te pozostałe minuty, przez długie minuty Legia, oprócz tego, że musi biegać dużo, biegać szybko, to jeszcze musi biegać mądrze, bo to spotkanie będzie bardzo trudno wygrać, a przede wszystkim bardzo trudno będzie utrzymać ten wynik. 16 minuta w meczu Manchester United z Manchesterem City, tam 0-0. Państwo do nas dzwonią także z ważnymi informacjami dotyczącymi naszych piłkarzy. W dzisiejszym meczu Ligi Włoskiej Serie A pomiędzy Parmą a Spal Ferrara. Arkadiusz Szyraca został kontuzjowany, więc prawdopodobnie nie wystąpi w meczach towarzyskich marcowych reprezentacji Polski. Plan Jerzego Brzęczka się komplikuje. Oby w tych najważniejszych momentach nie było już żadnych problemów, ale teraz już wracamy do tego, co dzieje się tu i teraz, bo patrząc za okno, no trudno w to uwierzyć, ale w Polsce cały czas trwa sezon sportów zimowych. Tak jest w Zakopanem, gdzie sportowcy z niepełnosprawnością intelektualną walczyli o medale podczas 10. zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych. Wszystkiemu na miejscu przyglądał się Mateusz Foremniak. Aga, tutaj już kibice gorąco krzyczą, a tutaj właśnie widzę, że Ania Jędrysik chyba wyszła na prowadzenie, no proszę. Za nami ogólnopolskie zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych Zakopane Bydgoszcz 2020, za nami pierwsza część w Zakopanem, czyli białe szaleństwo. Joanna Styczyń-Lasocka, dyrektor generalny Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska i przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Zawodów. 230 zawodników, którzy rywalizowali w narciarstwie alpejskim, biegowym i biegach na rakietach śnieżnych. Jesteśmy oczywiście zadowoleni, dlatego że wszystko się odbyło zgodnie z planem. Grzegorz Kurkowski, wiceprezes do spraw organizacji Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska. Te zawody były przeprowadzane w sposób bezpieczny, no i przede wszystkim to, co przy sportach zimowych jest szczególnie ważne, to pisała pogoda. No i jeszcze się zerwała i zobaczmy, może się uda z numerem 163. Daria, dawaj! Anna Jędrysik, bieg na rakietach śnieżnych. Pierwsze miejsce na? 400 metrów. Jak warunki dzisiaj? Dobrze. Forma? Jest dobrze. Czy udało się już jakieś medale zdobyć na tych zawodach? Tak. Trzecie, czwarte. Czekacie jeszcze jakiś start? Jeszcze na 200. Trzecie. Runenberg Krystyna, oddział regionalny dolnośląskie. Miejsce drugie. Staszowska Grażyna, oddział regionalny opolskie. Miejsce pierwsze. Napiórkowska Kamila, oddział regionalny. Proszę bardzo. Rafał Kanarek, zawodnik. Brąz, trzecie miejsce i pierwsze miejsce, złoto. Jesteś zadowolony ze swojego startu? No trzeciego miejsca nie za bardzo, ale z pierwszego na pewno tak. Jak przygotowywałeś się do tych zawodów? Praktycznie w ogóle. Z marszu na bieg. Z marszu na bieg. Nie masz najszczęśliwszej miny, co się stało? Na razie bardzo kiepsko. Stanisław Woźniak, zawodnik. Ostatnie, czwarte. Ale postaram się jeszcze lepiej. Weźcie, został mi kilometr. Powiedz, co się stało? Kolejna jest za silna. Czego ci życzyć w kolejnych startach? Wszystkiego dobrego. Żeby teraz poszło dobrze na kilometr, żeby był złoto wreszcie. Bardzo bym się go cieszył. Gorące brawa, jeszcze raz gratulujemy zdobytych medali. Sport, i to jest zresztą udowodnione, daje takie możliwości na rozwój umiejętności społecznych, na rozwój różnych talentów, nie tylko sportowych, że nasi zawodnicy mogą być pełnoprawnymi obywatelami naszego społeczeństwa i mogą pełnić przeróżne role w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Te osoby dzięki temu po prostu wierzą w swoje możliwości albo mogą uwierzyć w swoje możliwości. Wykazują przy tym ogromną radość i chęć uczestniczenia w takich zawodach. Powinien nas, każdym z nas, zarażać właśnie tą radość i tą chęcią do aktywnego życia. Ta olimpiada dużo daje. Aleksandra Poznańska, zawodniczka. Zachęcam wszystkich, żeby startowali i walczyli o swoje. Liczy się uczestnictwo i daje wiarę w to, że na drugi rok też tutaj przyjadę, bo jest bardzo tutaj super, fajnie. Już 17 rozpoczynamy część drugą w Bydgoszczy, czyli hokej halowy, unihokej i łyżwiarstwo szybkie. Tam spodziewamy się 250 zawodników i mamy nadzieję, że nic nam nie przeszkodzi w tym, aby ta druga część igrzysk odbyła się właśnie 17 marca. Trzymamy kciuki za wszystkich zawodników. Pozostajemy przy sportach zimowych. Jak zwykle Henryk Sytner zebrał najciekawsze informacje z alpejskiego Pucharu Świata. Rywalizacja powoli się kończy. Heniu, oddajemy Ci głos. Mimo kłopotów ze śniegiem, alpejska karuzela kręci się nadal. Tym razem zawody odbyły się w Norwegii, w Kvitfjell. Dla mnie to był powrót do wspomnień. Tu bowiem walczyli alpejczycy w czasie Igrzysk Olimpijskich w Lillehammer w 1994 roku, a ja relacjonowałem te zawody dla Trójki. Pamiętam trasy w Kvitfjell, bardzo kręte i strome, nieustępujące trasom alpejskim. W sobotę panowie walczyli w zjeździe. Niespodzianką był dla mnie start Alexisa Pinturault. Francuz, jak wiadomo, specjalizuje się w slalomie i gigancie. W Norwegii zdecydował się po 7 latach na zjazd, bo chciał awansować z drugiego na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Nie udało się. Specjaliści od konkurencji szybkościowych nie dali Francuzowi szans w zjeździe, ale Pentiro ma tylko 54 punkty do odrobienia. Przez długi czas prowadził Norweg Alexander Omot Kilde i gdy wydawało się, że wygra, na trasę ruszył Austriak Matthias Mayer. Doświadczony Alpejczyk jechał fantastycznie na granicy ryzyka, ale opłaciło się. Wyprzedził Norwega o 16 setnych sekundy. Przypomniał się kibicom gwiazdor sprzed lat Szwajcar Carlo Janka, który był trzeci przed kolegą z drużyny, moim faworytem Beatem Foyce. Szwajcar jednak cieszył się w Norwegii, bo po 9 zawodach to on zdobył po raz trzeci z rzędu małą kryształową kulę w zjeździe. Dziś Alpejczycy mieli rywalizować w supergigancie. Niestety ze względu na złą widoczność organizatorzy musieli odwołać zawody. Okazało się, że rozegrany tydzień wcześniej supergigant w austriackim Hinterstroder był finałem tej konkurencji. W Kwitiel małą kryształową kulę za zwycięstwo w łącznej klasyfikacji supergiganta otrzymał Szwajcar Mauro Kawicel. Drugi był Vincent Kriczmajer z Austrii, a trzeci Norweg Alexander Omot Kilde, który nadal prowadzi klasyfikacji generalnej. Finałowe zawody Pucharu Świata miały odbyć się w Cortina d'Ampezzo, ale z uwagi na epidemię koronawirusa zostały odwołane. Także o wszystkim zadecydują za tydzień zawody w Kriańskiej Górze, gdzie odbędzie się gigant i slalom. To był Henryk Sytner. Dużo tych zawodów odwołanych. Przypominamy, że także dzisiaj w Oslo skoki narciarskie, konkurs indywidualny, ale te straty mają być odrobione w kolejnej rundzie Row Air. Lillehammer. Nasz telefon 22 i 7 trójek i na koniec tej godziny jeszcze raz Łazienkowska 3, Legia Piast, Mateusz Fusiarz. Legia dominuje, Legia prowadzi grę, Legia gra po prostu lepiej, a przecież gra w dziesiątkę. Ekipa Waldemara Fornalika praktycznie w ogóle nie wykorzystuje przewagi zawodnika. Myślę, że jeśli chce wygrać, to powinna, bo teraz przegrywa 0-1. No ale właśnie to podkreślał trener Wukowicz na konferencji, że zazdrościł pod koniec poprzedniego sezonu Piastowi zespołowości i teraz jak nigdy widać, jak Legia się rozumie po tych przebudowach, które zaszły w zespole, a przecież musi się teraz rozumieć jeszcze bardziej, bo gra o jednego piłkarza mniej. Znakomite zawody rozgrywa do Antolić i nie mówię już tylko o jego bramce, ale w ogóle dominuje w środku i do spółki z Walerianem Gwilią naprawdę grają obaj świetne zawody. Kibice Legii też w formie, oprócz tego, że w tej chwili wykrzykują pewne hasła w stronę sędziego, który jak wiemy ukarał czerwoną kartką Jose Cantego, to jeszcze wywiesili pewien transparent. Wyjazd do Krakowa obowiązkiem kibola, nie straszny nam wirus ani nawet ebola, także Łazienkowska w formie. Dziękujemy, a w Manchesterze United remisują 0-0 z Manchesterem City. Jest 27 minuta tego spotkania. I jeszcze informacja z Nysy. Siatkarki Chemika Police obroniły Puchar Polski, wygrały w finale z deweloperem Skyre z Rzeszów 3-2. Gratulujemy paniom. Zapraszamy Państwa już na drugą godzinę naszej audycji. Będzie dużo ciekawych tematów. Wrócimy do walki i Adama Kownackiego, i Joanny Jędrzejczyk. Będą panczeny, będzie wspinaczka, także warto zostać z nami. Zapraszamy kilka minut po godzinie 18. Ogłoszenie społeczne. Co zrobić, by liczyli się ludzie, nie tylko zyski? Każdy mógł pracować na miarę swych możliwości. Moja społeczność mogła się rozwijać. Właśnie po to wybieram produkty i usługi przedsiębiorstw społecznych. Właśnie po to, by biznes zmieniał świat na lepsze. Pomyśl. Zdecyduj. Artur Barciś. Więcej na właśniepoto.biz.pl. Reklama w ramach kampanii informacyjnej Właśnie po to, współfinansowanej ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Proszę, prezent. Marian, pamiętałeś? No, a jak. Media Ekspert życzy paniom wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet, a zapominalskich panów zaprasza po prezenty w poniedziałek. Smartfony, laptopy, smartwatche, ekspresy, słuchawki i akcesoria fitness w super niskich cenach. Niskie ceny, Media Ekspert. Nowy SUV Skoda Kamiq. Sprawdź nowe perspektywy finansowania. Skoda Kamiq dostępna od ręki już od 672 zł miesięcznie. RRSO 9,78%. Zapraszamy do salonów. Skoda. Wszystko co ważne.